Een speciaal superteam dat zich volledig richt op de aanpak van zware drugscriminelen. Dat was het doel van het multidisciplinair interventieteam. Maar het mislukte en het team is alweer opgeheven. TV-programma Argos maakte hier een omhullende reconstructie van. En straks praten we erover met onze misdaadverslaggever Bram de Waal. Maar nu is het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. De kist met de overleden koningin Elizabeth is onderweg naar Westminster Hall in Londen. De stoet vertrok ongeveer een half uur geleden vanaf Buckingham Palace, onder begeleiding van groot ceremonieel. Langs de route hebben zich duizenden mensen verzameld. Achter de kist lopen koning Charles, zijn zus Anne en zijn broers Andrew en Edward. Ook de kleinkinderen William en Harry zijn erbij aanwezig. In Westminster Hall kunnen bezoekers de komende dagen dag en nacht afscheid nemen van Elizabeth. Aanstaande maandag krijgt ze een staatsbegrafenis. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd om de energielasten voor burgers te verlichten. Die plannen lekten gisteren al uit. Fossiele energiebedrijven moeten 33% belasting gaan betalen over hun extra winst. En daarmee moeten mensen die in de problemen zijn gekomen door de hoge energieprijs zo snel mogelijk worden geholpen. Dat zegt vicevoorzitter Frans Timmermans. Je gaat gewoon naar die bedrijven toe. Je zegt, laat me de boeken zien. Waar zit jullie winst? En dan room je dat af. Als je dan zegt, ja, maar dat duurt een tijdje. Dan kun je zeggen, nou, dat kan een staat voorschieten. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat je de mensen nu uit de brand helpt. En niet zegt, kom volgend jaar nog maar een keer terug. Volgens Timmermans moeten we voorlopig niet rekenen op lage energierekeningen. Het prijsniveau van begin dit jaar is volgens hem misschien wel haalbaar. De boete die Google in 2018 kreeg van de Europese Commissie blijft door Europese rechters gehandhaafd. Google maakte zich schuldig aan oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android. Die boete bedraagt ruim 4,1 miljard euro. Producten die gemaakt worden met dwangarbeid mogen straks de Europese Unie niet meer in. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dat voorstel moet nog wel door de EU-landen en het Europees Parlement worden goedgekeurd. En Den Haag heeft een nieuwe coalitie. Eindelijk, een half jaar na de lokale verkiezingen, zijn VVD, D66, GroenLinks, CDA en Partij van de Arbeid het eens over een akkoord. De formatie verliep moeizaam. Veel partijen willen niet samenwerken met de grootste partij in Den Haag. Hart voor Den Haag. Bij Etten-Leur heeft brand gewoed in een goederentrein met hybride auto's. Een onbekend aantal auto's stond in brand en daarbij kwam veel rook vrij. Even na 3 uur vanmiddag werd het sein brandmeester gegeven. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de bovenleiding op de trein terecht is gekomen, al dus ProRail. Door het incident rijden er de hele dag geen treinen meer tussen Breda en Roosendaal. Of er morgen wel weer treinen kunnen rijden, is nog niet bekend. Veel oesters in het Grevelingenmeer zijn dood. Volgens de Nederlandse Oestervereniging gaat het om 80% van de oesters. De situatie is heel zorgelijk. Dan denken we lege schelm, dode schelm, aardig slag. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo gezien. Ik denk dat we daar de eerste 4, 5 jaar, als er geen wonderen gebeurt, geen oesters meer hebben. Nou, als er geen wonderen gebeurt, zijn er geen oesters dus meer in de Grevelingen. Waar de sterfte precies door komt, is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met het lage zuurstofniveau in het Grevelingenmeer. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen is het droog. Alleen in het zuiden valt nog een bui. Het is vandaag tussen de 16 en de 19 graden. Morgen meer buien. Tussendoor laat ook de zon zich zien. De temperatuur komt dan uit tussen de 17 en 19 graden. Dankjewel. Jelle, gaan we naar de Helene de Geest van de ANWB. Wat is de situatie op de weg? Ja, er is van alles aan de hand. Onder andere een afsluiting van de A27 in beide richtingen tussen Utrecht en Hilversum. De politie is daar bezig met een actie. Je kunt in de tussentijd omrijden via Amersfoort. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum een lange file van 13 kilometer en 3 kwartier tijdverlies. Staat al een tijdje een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. De A15 van Nijmegen naar Gorkum, die is voorlopig helemaal dicht bij Wadenooijen door een ongeluk. Je kunt omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Op de A44 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ernstig ongeluk bij Wassenaar Centrum. Ook die weg is helemaal dicht. Van Amsterdam naar Den Haag kun je dus beter de A4 nemen voorlopig. En op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch ligt een oliespoor bij Waspik. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel kost je dat 40 minuten. Ster.

You don't buy anything, hear me? Don't buy anything. Ja. Overigens hield Siewert zelf zich niet helemaal aan deze afspraak. Na de deal kocht hij namelijk een BMW Z4. Kosten van deze auto? 85.000 euro. Dat toch niet kunnen laten, nee, hè? En dan toch die dure auto precies, kopen. Precies, te verleidelijk blijkbaar. Dan wellicht de oplossing voor de duivenplaag in bijvoorbeeld Amsterdam. Anticonceptie. In Barcelona doen ze het al, anticonceptie voor duiven. En dat blijkt een groot succes daar. Sinds 2017, toen de pilletjes voor het eerst werden toegevoegd via het voer, is het aantal duiven gehalveerd, blijkt uit onderzoek. In het maïs, dat op 50 plaatsen in de stad wordt uitgedeeld, zit nicarbazine. En dat is een medicijn dat ervoor zorgt dat de eidooier geremd wordt in de ontwikkeling. Nou ja, daardoor komen eitjes niet uit. En in Amsterdam wordt er nu ook over nagedacht om die maatregel in te voeren. Al wil de GGD dat nog niet doen, schrijft het Parool. Wel is er inmiddels een voerverbod ingevoerd. En dan een speciaal superteam dat zich volledig richt op de aanpak van zware drugscriminelen. Dat was het doel van het multidisciplinair interventieteam, opgericht na de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Ja, dat ziet er op papier allemaal prachtig uit, maar het prestigeproject krijgt vanaf dag 1 eigenlijk al veel kritiek van de leiding van de politie, van mensen van het Openbaar Ministerie en van Defensie, Ruben. Uiteindelijk loopt het ook helemaal niet zo goed af met het team. Nee, dat kun je wel zeggen. 2,5 jaar na de oprichting werd het MIT dit voorjaar alweer opgeheven. Het gevolg: een grote verspilling van geld en mankracht. Het MIT kostte 160 miljoen euro. Best veel voor een ondermijningsteam dat nooit operationeel werd. Kortom, een peperduur overheidsdebakel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Kun je nog één keer zeggen hoeveel? 160 miljoen euro, ja. Dan kun je heel wat van die BMW Z4's van kopen. Het tv-programma Argos van de VPRO die maakte een reconstructie over het falen van de MIT. MIT, die wordt vanavond laten uitgezonden. En hieruit blijkt dat de overheid zichzelf ondermijnde in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ja, en ik ga daarover doorpraten met onze misdaadverslaggever Bram de Waal. Ik zei het al, Bram, jij hebt die documentaire al kunnen bekijken. Hoe was hij? Ja, onthullend vond ik. Ga vooral zelf kijken vanavond, zou ik zeggen. 11:30 NPO 2, na het voetbal. Dus even opblijven nog. Kijk, we wisten over dit project al, dit superteam, dat het falikant was mislukt. Ook dat daarmee ontzettend veel geld is verspeeld. Maar het bijzondere aan dit speurwerk van de onderzoeksjournalisten van Argos is dat ze een beroep hebben gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. Daar worden wij journalisten altijd heel vrolijk van. Ja. Ze hebben samen met verslaggevers van De Groene Amsterdammer, Investico en Follow the Money, maar liefst 1500 pagina's aan vertrouwelijke ministeriële documenten in handen gekregen. Ja, het meest opvallend wat je daarin leest is dat oud-minister Grapperhaus en zijn ambtenaren eigenlijk doof waren voor die interne kritiek. Op dat MIT. Het moest en zou er komen. En ja, daarmee werd het ook een project gedoemd om te mislukken, want het sneuvelt eigenlijk al op de tekentafel. Ja, bizar eigenlijk, want de kritiek kwam toch echt wel van mensen met kennis van zaken. Oud-Kamerlid Chris van Dam die zegt in die uitzending van Argos zelfs, de crimineel die is de lachende derde. Denk jij dat ook? Nou ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat sommige boeven in hun vuistje zijn gaan lachen hierdoor. Want door de mislukking van dat MIT heeft de overheid zichzelf eigenlijk in de vingers gesneden. Het is ondermijnend gebleken voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Terwijl eigenlijk veel experts zeggen dat het idee achter dat MIT eigenlijk nog niet eens zo heel slecht was. Hè? Kijk, het doel was verder kijken dan de kilo's en de kerels. Niet alleen maar boeven opsporen, oppakken. Grapperhaus heeft echt na die moord op Wiersum een stap verder willen zetten om bijvoorbeeld hele ingewikkelde criminele geldstromen bloot te leggen, witwasconstructies in kaart te brengen, beter delen van gevoelige informatie tussen opsporingsdiensten. Dat vinden die drugscriminelen helemaal niet grappig. En dus vinden ze het weer niet erg dat dat niet is gelukt in dat MIT. Maar feit is dat die splinternieuwe narcotica-brigade er dus nooit is gekomen. En dus moeten de bestaande diensten die stap nu zelf zetten. En dat zal niet in alle gevallen lukken. Maar je zei zelf al, het idee aan zich is helemaal niet zo slecht. Zou het dan niet zo zijn dat het gewoon veel te snel al is opgegeven? Dat ze het veel langer hadden moeten doorzetten? Want soms duurt het gewoon even voordat iets een succes wordt. Ja. Nou, ik denk dat het wel goed is dat de stekker eruit is gehaald. Okay. Kijk, je kan wel hele mooie plannen hebben als minister, maar je moet ook heel goed nadenken over de precieze inrichting van zo'n nieuwe antidrugsunit. En wat deze minister eigenlijk niet goed heeft ingeschat, blijkt ook uit die WOP-stukken, is dat er helemaal geen draagvlak was bij politie, je zei het al, OM, Defensie, voor dat MIT. Vergeet de burgemeesters niet, die hebben ook een brandbrief geschreven van onze rechercheurs, die worden allemaal weggetrokken. Er wordt zelfs gewaarschuwd in de stukken voor cannabilisatie. kannibalisatie, ik moet goed zeggen. Ja, dat woord wat we niet heel vaak gebruiken. Nee, ja, kijk, weet je, Grapperhaus zet gewoon door. Het mit moet en zal er komen. Opvallend is dat hij ook tientallen mails in hoofdletters stuurt. Onvermoeibaar spoort hij zijn ambtenaren aan om door te gaan. En de minister benadrukt ook dat er meer shock-effect in het politieke verhaal moet komen. Er moet zelfs een rauwe film worden gemaakt over het mit. En dat is allemaal wel heel opvallend, vindt ook hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. Ja, dat is eigenlijk doorspekt in al de WOP-stukken. Of het nou het maken van een rauwe film is, allerlei andere ronkende teksten. Dit product, het mit, moest verkocht worden. En ik denk dan, iets wat goed is, hoef je niet te verkopen. En toch zie je wel dat hier heel erg gebeurt. Ja, voor de bühne? Ja, om echt die politieke daadkracht echt te laten zien. En wat mij betreft is dat eigenlijk niet nodig. Als je gewoon het goede doet, hoef je het niet zo te verkopen. Ja, Bram, je zegt het zelf al, hier voor de bühne. Dus hij deed het allemaal een beetje om goede sier te maken. Ja, nou niet alleen natuurlijk. Hè. Kijk, je moet je even verplaatsen in deze minister. Een advocaat wordt voor het eerst in Nederland doodgeschoten omdat hij zijn werk deed. Hè. We hadden al de broer van de kroongetuige gehad die om het leven is gebracht. Later nog Peter R. de Vries. Die rechtsstaat staat natuurlijk enorm onder druk. En dan moet je als minister iets door al die vreselijke aanslagen. Het is pure narcoterreur, zou je kunnen zeggen. En als minister heb je dan niet zo'n heel goed verhaal als je alleen maar een extra blik rechercheurs en officieren opentrekt. Grapperhaus wilde gewoon iets nieuws. Een sexy, krachtig instrument om resultaten te halen. Maar, en dat hoor je Brinkhoff ook wel zeggen, zeker ook om die politieke daadkracht te tonen. Misschien ook wel omdat hij er electoraal mee wilde scoren. Dat is echt niet uitgesloten als je die stukken leest. Alleen is Grapperhaus vergeten dat hij veel beter had moeten luisteren naar die crimefighters die dagelijks met hun poot in de modder staan, zegt ook Brinkhoff. Nou, op dit moment ligt er in ieder geval een schat aan informatie waar volop op gerecherd kan worden. Dat komt uit versleutelde berichten, komt van kroongetuigen, komt uit andere grote zaken. En juist nu wil je dus dat die recherchecapaciteit maximaal daarop wordt ingezet. En daar moet dus ook al het geld eigenlijk naartoe om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dan zou je wellicht een kleine vuist kunnen maken. Ja, je moet altijd realistisch blijven. Het probleem krijg je niet weg. Daar simpelweg wordt te veel geld verdiend in kookhandel, in actiehandel. Je krijgt het niet weg, maar je kan in ieder geval een deuk in een pak poten slaan. En heeft de voormalige minister Grapperhaus zelf nog gereageerd op dit verhaal? Nou, ik heb een kwartier geleden nog gesproken met woordvoerder van het partijbureau van het CDA. Net als richting Argos geeft Grapperhaus aan dat hij op vakantie is. Dat hij pas na zijn vakantie reageert. Nou, volgens mij komt hij ergens volgende week terug. Komt dan net goed uit. Ja, de huidige minister Yeziel Gos was als Kamerlid trouwens heel kritisch op dat mit. Heeft dus zelf de stekker dit voorjaar uit het project getrokken. Is een kleine afgeslankt deel nog wel doorgegaan. Hè? Dat krijgt nog 18 maanden de tijd. En het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat er met een koerswijziging wordt gewerkt en dat de mid-miljoenen dus niet verspild zijn. Oké, dat is dan in ieder geval nog gelukkig. Want het einde van het verhaal is in ieder geval, het is natuurlijk zonde voor alle partijen dit. Ja. Hoe staat het nu verder met de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit? Ja, goede vraag. Kijk, het is misschien goed om te benadrukken hier, want voordat iedereen helemaal in zak en as zit. Kijk, de recherche en het OM hebben echt niet stilgezeten de afgelopen jaren. Taghi is opgepakt, Ridouan Taghi, talloze huurmoordenaars veroordeeld. Servers vol versleutelde berichten zijn gekraakt, waardoor er nog steeds heel veel onderzoek wordt gedaan. Er is zicht op allerlei moordmakelaars. Kijk ook naar de moord op Peter R. de Vries. Kijk naar de andere aanjagers van die geruchtmakende Marengo-moorden. En tegelijk, dat blijkt ook als je daar met politiemensen over praat, is het ook een beetje dweilen met de kraan open. Hè? Ik bedoel, de criminele organisatie van Ridouan Taghi bijvoorbeeld, die draait nog gewoon door. Als een soort familiebedrijf waarbij opa na een hartaanval even is uitgeschakeld. Er staan nieuwe Taghi's op. De coke-industrie is gewoon een internationale miljardenbusiness die heel moeilijk te stoppen is. En die war on drugs is eigenlijk niet te winnen. Dat is het eerlijke verhaal, maar ja, dat zal je van een minister niet snel horen. Nee, ze moeten zoveel mogelijk bijblijven natuurlijk. Zondag is het 3 jaar geleden dat Dirk Wiersum is vermoord. De twee huurmoordenaars die zijn veroordeeld. Ja. Is al duidelijk over wie de opdracht heeft gegeven? Nou, kijk, politie en OM twijfelen niet. Hè. Die zeggen dat moet Ridouan Taghi zijn geweest. Moet een wraakactie zijn geweest vanuit zijn organisatie, drugsbaron Taghi. Net als de moorden op de broer en de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, Peter R. de Vries. Justitie heeft alleen nog geen hard bewijs bewijs gepresenteerd dat Taghi direct linkte aan de moord op Wiersum. Wel is het zo dat twee neven van Taghi in beeld zijn als verdachten voor betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Opvallend is de rol van Jawad F. Dat is een volle neef van Taghi. Die is vorig jaar opgepakt in Marokko. En daar recent hebben wij gehoord en bevestigd gekregen, veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar... voor deelname aan een criminele drugsorganisatie. Ja, en het OM ziet hem echt als de geweldsman van Taghi, Ridouan Taghi, en volgens opsporingsdiensten een van zijn belangrijkste vertrouwelingen. En hij zou de moordenaars van Wiersum direct hebben aangestuurd. Hè. Dat zou blijken uit allerlei berichten en uit allerlei metadata die ze hebben geanalyseerd. En hij zou ook een grote rol hebben gespeeld bij de moord op de broer van de kroongetuige. Niet uitgesloten is dat hij ook die moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft aangestuurd. En ja, door die veroordeling in Marokko heeft de recherche nu in ieder geval meer tijd om, ja, zijn precieze betrokkenheid verder te onderzoeken. Oké, het is een ingewikkelde puzzel geworden. Gelukkig ben jij er voor ons om dat een beetje te duiden. Dankjewel. Vanavond zien we ook meer hierover op tv bij 1Vandaag om 17:15 op NPO 1. En dan gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Drie snelwegen helemaal dicht vanwege ongelukken en ook door een politieactie. Daardoor is de A27 nu in beide richtingen dicht tussen Utrecht en Hilversum. De A15 van Nijmegen naar Gorkum is dicht bij Wadenooijen door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A44 Amsterdam-Den Haag is dicht bij Wassenaar. Nu veel mensen financieel geraakt worden door de hoge energieprijzen, gaan we steeds vaker winkelen bij goedkope supermarkten. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Deloitte. Zo zijn de Lidl en de Aldi op dit moment erg populair. Maar ja, wat levert dat allemaal op? Oftewel, hoe groot is het verschil als je 4 simpele producten haalt bij zowel een dure als een goedkope supermarkt? Onze verslaggever Joris Kreugel die is in Houten om dit uit te zoeken. Dan gaan we toch even de proef op de som nemen. Een winkelkarretje. Ik ben net bij een dure supermarkt geweest. En ik ga nu dezelfde producten halen bij een goedkope supermarkt. Zonnebloemolie. Dan gaan we richting de kaas. Jong belegen. Nou, daar mag wel wat zonnebloemolie tussen die deur hier bij de vriezers. Was bij de dure supermarkt €7,02 en hier €4,66. Hatsé. Ook mijn mandje in. Dan ga ik nog even melk halen en eitjes. Nou, dat wordt smullen straks. Alles is afgerekend. De spanning stijgt natuurlijk. Wat is het verschil tussen de dure en de goedkope supermarkt? En dan gaat het maar om 4 producten. Melk, kaas, jongbelegen, eieren en zonnebloemolie. En het verschil tussen de dure en de goedkope supermarkt is €4,56. Dat vind ik toch best wel een fors bedrag. Boodschappen gedaan? Ja. Maakt u een keuze ook nu, ja, naar supermarkten? Ja. Ik heb bij de Vershof haal ik net kromme komkommers, een lelijke tomaten. Dat is voor 90 cent. En als u dat bij de andere, bij de duurdere supermarkt? Dan ben ik 1,99 kwijt. Nu alles duurder is geworden, let u er ook meer op? Absoluut. Zelfs, ja, mijn gas, alles. En waar let u nou het meest op? Op welke producten? Kaas, vleeswaren, vlees, wijntjes. Dus dit zijn eigenlijk de manieren van, ja, ja, hoe komt Jan Splinter door de winter? 100%. Ja. Ja. Hier ben ik een dief in mijn eigen portemonnee. Wat heeft u gehaald? Aardappelen. Ja, deze kost €4,99 voor 10 kilo. En 4 kilo kost €4,89. Dus voor 1 dubbeltje heb je 5 kilo extra. Bent u ook meer gaan opletten, nu alles wat duurder is geworden? Ja, zeker. Zeker, ja. Wij waren eigenlijk heel makkelijk met spullen kopen, eten en zo. Maar nu zijn we wat prijsbewuster geworden. Let ik wat meer op wat de dingen kosten. Ze zijn allemaal heel duur. Wat heb je allemaal gekocht? Pizza, nasi bami groenten en toetjes. Nou, dat wordt een feest vanavond. Was het duur? Nee, de pizza is sowieso goedkoper dan de verse pizza die ik normaal altijd koop. Maak jij een keuze naar welke supermarkt je gaat tegenwoordig, omdat alles duurder is geworden? Nou, ik begin de verschillen wel te merken en ik probeer iets goedkoper uit te zijn. En scheelt het? Niet altijd, want je ziet ook wel producten die gewoon dezelfde prijzen zijn. Dus moet je niet in alles rijk rekenen, denk ik. We gaan het meemaken, hè, hoe die winter gaat lopen. Op de kleintjes letten. Op de kleintjes letten, inderdaad. Dankjewel. Retaildeskundige Paul Moers heeft meegeluisterd. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, u hoorde het verschil tussen een dure en een goedkope supermarkt kan fors oplopen. U heeft eerder voor kassa ook een steekproef gedaan. Kwam u tot dezelfde conclusie? Nou, het was in die steekproef zelfs nog erger. Het verschil tussen de dure en de goedkope supermarkt was zelfs €6,5 voor dat specifieke boodschappenmandje. Dus dat is echt significant. En het is heel terecht dat mensen hierop beginnen te letten. gezien alle problemen in de huishoudbudgetten. Want je moet bedenken, ja, alles is duurder. Wat is er niet duurder geworden? Dus of het nou energie is, of reiskosten, of je gaat uit eten, of je gaat naar de film, of je gaat boodschappen doen. Ja, het raakt mensen nu op dit moment keihard. En ze zijn allemaal op zoek, waar kan ik wat bezuinigen? Ja. Gewoon omdat aan het eind van de portemonnee nog zoveel maand over is. Massaal op koopjesjacht. En los van het feit dat we switchen van supermarkt, zie je ook dat we minder luxe producten bijvoorbeeld aanschaffen. Ja, dat gebeurt ook. Nou, jij hoorde het net al in de reportage zeggen, in plaats van een verse pizza die veel duurder is, neem je een ander soort pizza, een zelfmaakpizza of een diepvriespizza. En je ziet dus op dit moment dat ruim 1/3 van de vaste klanten, van de mensen die vaste klant zijn bij een supermarkt, nu ook naar een andere supermarkt gaan om te kijken of het daar goedkoper is. En dan wordt er bijvoorbeeld ook op gelet op producten van de laatste dag. Hè? Dus denk maar, dat doet bijvoorbeeld Lidl. Hè? Voor een 25 cent of 50 cent kun je producten voor de laatste dag kopen. Albert Heijn heeft net de overblijversdoos geïntroduceerd. Nou, voor 15 euro kun je allerlei producten krijgen die tegen de houdbaarheid aanlopen. En daar betaal je maar 4,95 voor. Dus iedereen is gewoon nu op het scherpst van de snede aan het kijken waar kan die bezuinigen. Dus een prijzenoorlog lijkt op komst. Nou ja, ik heb in het NOS-journaal opgeroepen om gezamenlijk een boodschappenmandje 10% onder de laagste prijs in de supermarkt aan te gebieden en dan met z'n allen exact hetzelfde te doen. Zo voorkom je een prijzenoorlog. Maar ja, wat doen de supermarkten? Ze gaan toch weer individueel aan de gang en eigenlijk heel positief. En Dirk heeft bijvoorbeeld 200 artikelen in prijs verlaagd en Vomar 300 artikelen. Dus je ziet eigenlijk het begin van een supermarktoorlog al langzaam komen. En dat zie je eigenlijk in meerdere landen. Ook in Engeland begint die druk tussen supermarkten toe te nemen. Zelfs in Spanje vinden nu allerlei gevechten tussen supermarkten plaats. Daar zijn supermarkten waar je 30 producten... Oh, en toen viel Paul Moers even weg. Het gaat over die supermarktenoorlog en over goedkope producten. Ik kijk even naar de techniek, maar ik denk niet dat we hem heel snel terugkrijgen. We gaan hem even proberen te bellen. Ja, Ruben, merk jij dat ook, dat je trouwens goedkoper gaat shoppen bij de supermarkt? Ik ben ook van supermarkt geswitcht inmiddels. Ja, ik heb mazzel. Dus ik heb twee op hetzelfde plein zitten. Dus ik kan mooi hupsen tussen de twee. Dus ik weet precies waar de goedkope producten zitten. En wat in de aanbieding is. Dus daar let ik enorm op. Ja. Ik doe het zelf ook. En Paul Moers is inmiddels weer aan de lijn. Nog even over die afspraken, die supermarkten onderling maken. Mag dat eigenlijk wel? Want de toezichthouder heeft hier ook afspraken over. Nee, dat mag absoluut niet. Nee. De toezichthouder zou dan onmiddellijk ingrijpen. Maar na mijn oproep in het journaal hebben ze onmiddellijk laten weten, in dit uitzonderlijke geval, in deze uitzonderlijke situatie, willen we heel graag met de supermarkten in gesprek. En dan zullen we kijken wat we kunnen doen. Dus voor een uitzondering willen ze deze keer best dat gesprek een keer aangaan. Ah, oké. Okay. En die prijzenoorlog aan zich, ja, ik had het net met Ruben er ook al even over. Voor ons is het eigenlijk helemaal niet zo nadelig als consument. Ik vind het wel prima, al die acties. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Voor de consument is het natuurlijk fantastisch. Als die supermarkten met tegen elkaar tekeer gaan, dan is er eigenlijk maar één grote winnaar. Dat zijn de consumenten. En dat betekent dat de supermarkten zichzelf heel erg in het eigen vlees zouden snijden. Want de supermarkten hebben wel degelijk met heel veel hogere kosten te maken. Maar als die hebben toch nog wel... Grote supermarkt... Die hebben dan toch als wel je de grote supermarkt runt, dan ben je zo'n 25.000, 30.000 euro alleen al aan energiekosten per maand kwijt. Dus ja, reken maar uit. Ja, ik wou zeggen, die hebben toch wel wat vet op de botten, zou je zeggen, nu door de coronacrisis. Die kunnen toch ook wel even wat lijden. Ja. Nee, dat zou je zeggen, maar de gemiddelde marge is slechts 2%. Dus ja, daar word je ook niet heel erg gelukkig van. Maar ik ben het wel met je eens. In 2020 hadden ze 11,5% meer omzet. Nou, je vaste kosten blijven gelijk. Alleen je variabele kosten veranderen. Dus dan maak je wel degelijk een extra klap geld. Maar het is ook zo dat ze dat geld op dit moment aan het reserveren zijn voor die enorme energiekosten waar ook supermarkten... Want denk maar aan alle koelingen die zo'n supermarkt heeft. Ja, die worden daarmee geconfronteerd. En daar weten ze ook niet onmiddellijk antwoord op. Dank, retaildeskundige Paul Moers, over de supermarkten en hun prijs en het verschil daartussen. Dank u wel. Gaan we naar Siebert van Linden. Die wil dan natuurlijk geld verdienen aan de mondkapjesdeal. En dat is nu meer dan ooit duidelijk geworden. Komt door nieuwe opnames waar verschillende media beslag op wisten te leggen. En nu is de vraag, hoeveel pijn doen deze opnames van Linden straks in een rechtszaak? NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS Journaal en daarvoor is aangeschoven Jelle Visser. De ouders van de Haagse scholieren Tara, die eind augustus op de Waddenzee om het leven kwam toen ze werd getroffen door een gebroken giek, stellen de rederij aansprakelijk. De ouders zijn boos dat de giek van het charterschip is gebroken als gevolg van houtrot. Volgens hun advocaat zijn eerdere aanbevelingen tegen houtrot niet door de reder uitgevoerd. De 12-jarige Tara was op zeilkamp met haar school toen ze werd geraakt door de giek. Giek. Minister De Jong houdt vast aan zijn voorstel om de helft van alle koop- en huurwoningen in een gemeente te reserveren voor de eigen inwoners. De VVD vindt dat bestaande koopwoningen hiervan uitgezonderd moeten worden. Maar volgens De Jonge kan dat niet, omdat het aanbod dan te klein wordt. De recordboete die Google in 2018 kreeg van de Europese Commissie blijft door Europese rechters gehandhaafd. Volgens de commissie maakt Google zich schuldig aan oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android. Die boete bedraagt ruim 4,1 miljard euro. En in Beirut heeft een gewapende vrouw met enkele handlangers een bank overvallen. Ze wilde $13.000 opnemen voor de kankerbehandeling van haar zus. Maar in Libanon mogen bankklanten maar $300 opnemen ter bescherming van het bankenstelsel. De vrouw ging er vervolgens met een tas met geld vandoor. Dankjewel. Dan gaan we naar Gerrit Hiemstra voor het weer. Ja, op sommige plaatsen in het zuiden van het land, daar regent het nu precies 24 uur. Want het is gistermiddag rond deze tijd begonnen en Kijk. Nu regent het er op sommige plaatsen nog steeds. En er is ook best veel gevallen in Zeeland, Brabant en Limburg. Zo'n 20 tot 30 millimeter op sommige plaatsen. Terwijl het in de rest van het land prachtig weer is. Ook nu schijnt de zon, ook hier zien we de zon. En, maar regen is ook prachtig, toch? We moeten dat anders framen. Zeker, maar de verschillen zijn wel heel erg groot op dit moment in het land. Want als je hier zit, dan denk je, waar hebben ze het over? Maar die regen die is nu langzaam aan het oplossen, ook wat aan het wegtrekken. Dus ik denk dat het de komende uren toch wel langzamerhand zal verdwijnen. Al kan dat in Zuid-Limburg nog wel tot ongeveer middernacht duren voordat het daar ook echt droog wordt. Dan hebben we vannacht in het noorden een enkel buitje. In het zuiden kan mist ontstaan door al die regen die is gevallen. En de temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 15 graden. Dan hebben we morgenochtend vanuit het noorden een enkele bui die over het land trekt. In de middag wat meer buien. En die komen dan vanuit het noordwesten. En die buien zullen vooral aan de kust het sterkst zijn. De temperatuur komt morgen uit op een graad of 18 bij een noordwestenwind. Die is matig. En aan de kusten op het IJsselmeer windkracht 5, op de Wadden zelfs windkracht 6. En dat is ook een beetje het beeld voor de dagen daarna. Het wordt nog wat koeler, overdag een graad of 15. Periode met buien, vooral vrijdag en zondag, kan er behoorlijk veel regen vallen. En dan valt de meeste regen aan zee. Vanaf maandag wordt de buiigheid weer wat minder en ook iets minder koud. Oké, dankjewel Gerrit Hiemstra. Helene Geest, wat zijn de laatste berichten van de weg? Ja, er is van alles aan de hand. Er staat op zich niet zoveel kilometer file, maar er zijn veel bijzonderheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen Utrecht en Hilversum vanwege een politieactie. Dus de wegen in de omgeving lopen daar behoorlijk vast. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, die staat helemaal vol tussen Papendrecht en Gorkum. Je hebt daar ruim een uur oponthoud door een vrachtwagen met een afgebroken wiel. De rechte rijstrook is voorlopig dicht, dus je kunt beter omrijden door de borden Dordrecht-Waalwijk te volgen. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooijen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daar is de weg voorlopig helemaal dicht. Je kunt omrijden over de A50 en de A12. En ook de A44 Amsterdam-Den Haag is dicht bij Wassenaar Centrum. Je kunt inmiddels wel weer mondjesmaat via de vluchtstrook, maar het is natuurlijk beter om om te rijden en dat kan dan via de A4. Roos Mogré. Eén vandaag. Xi Jinping en Poetin ontmoeten elkaar morgen in Oezbekistan. De vorige ontmoeting in februari die ging gepaard met veel vriendelijkheden heen en weer. Hoe anders is dat nu? China-kenner Fred Sengers komt zo deze vraag beantwoorden. Maar eerst een nieuwe episode in de mondkapjesdeal van Siewert van Linden. Dit keer zijn er opnames uitgelekt van Siewert en zijn compagnons bij de hulptroepenalliantie. Hieruit blijkt dat de zakenpartners al in een vroeg stadium wisten dat ze miljoenen euro's gingen verdienen. Het OM beschikt over die tapes en Ruben, wij konden dat allemaal weer lezen in de Volkskrant vandaag. En jij had het net al over dat gillend rijk worden. Ja, de opvallendste denk ik wel. Degene die het meest blijft hangen. Hij zegt, in ieder geval is één eis dat we alle vier dus gillend rijk worden. Want, zegt hij daarbij, het is één grote middelvinger naar de overheid. Of van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen. Ook zegt een van de betrokkenen, we gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Ja, je weet eigenlijk niet wat je leest. Van Linde heeft tegenover de Volkskrant gereageerd en noemt dit een bij vlagen gênant gesprek. Maar welke gevolgen hebben deze bandopnames voor de strafzaak waar hij in verwikkeld is? Daarover ga ik praten met Marcel Vijver, hoogleraar forensische accountancy aan de Universiteit Nijenrode. Goedemiddag. Goedemiddag. Het OM heeft deze bandopnames in bezit. Is dit dan het sluitende bewijs waaruit blijkt dat Van Linde en zijn partner schuldig zijn? Nee, niet het sluitende bewijs. Daar is meer voor nodig. Maar het helpt natuurlijk wel, omdat het om authentiek materiaal blijkt te gaan. Van Linde ontkent ook niet dat hij dit soort dingen gezegd heeft. Hij reageert er juist op. En ja, de citaten die jullie eruit halen en die we in de krant lezen, die wijzen natuurlijk wel een bepaalde richting op. Ja, en waarom is het dan toch niet voldoende? Wat is er nog meer nodig? Nou, waar het OM naar kijkt is op basis van aangifte van een aantal bedrijven, met name Randstad en Coolblue, of er sprake is van oplichting, verduistering en witwassen. En dan gaat het er wel om wat er dan precies bij die partijen bekend was toen ze met Van Linde en zijn kompanen en het bedrijf in zee gingen. Dus dat moet je wel feitelijk reconstrueren. Dat is één kant, naar de bedrijven. Maar waar wij als belastingbetaler natuurlijk het meeste belang bij hebben, dat is wat is er aan de overheidskant gebeurd. En zijn die opgelicht, VWS, het ministerie, dat verantwoordelijk was voor de inkoop. En daar ben ik nog niet zo zeker van dat dat juridisch bewijsbaar is. Omdat we niet precies weten wat VWS nou heeft gedaan. Hebben zij inderdaad aangedrongen om het via een BV te doen en niet via de stichting? Wie wist op welk moment wat precies? En ja, daar zijn toch wat gemengde verhalen over. Dus het ligt nog niet heel makkelijk. Ja, en dan komt er dat Deloitte-rapport, want u heeft het over die politieke verantwoordelijkheid, die is heel belangrijk. Wordt dat duidelijk uit dat rapport? Ja, dat is maar de vraag. Hè. Er zit natuurlijk iets geks in. Een van de partijen waar het onderzoek zich ook op zou moeten richten, namelijk de opdrachtgever, VWS, is ook de opdrachtgever van het onderzoek van Deloitte. VWS krijgt vooraf inzage in dat rapport. Dus dan weet je nooit precies wat er nou allemaal wel of niet veranderd gaat worden en welke invloed VWS als opdrachtgever uitoefent. Maar in beginsel, hè, als men doet wat men zegt, zou dat een feitenreconstructie moeten zijn die zowel kijkt naar de kant van Van der Linde als naar het handelen van VWS. En dat rapport komt zeer spoedig uit. En dan zou daar meer duidelijk over moeten worden. En volgens Sievert van Linde is hij door de overheid gedwongen om dit tot een commerciële deal te maken. Hij wil zelfs een boek schrijven met de titel, of wilde, denk ik. Ik weet niet of hij het nu nog gaat schrijven. Hoe de overheid mij dwong miljonair te worden. Vindt u zijn verdediging geloofwaardig? Nou, de vraag stellen is hem denk ik beantwoorden. Van dwang zal geen sprake geweest zijn. Dat lijkt me onzin. En naar de geluiden die langzamerhand ook vanuit VWS en de ministers naar buiten komen en het Kamerdebat bekijkende, is het nooit de intentie van de overheid geweest om een miljonair te maken. Dus dat lijkt me een broodje aap. Ja, en over die politieke verantwoordelijkheid. Hè? Het gaat natuurlijk ook over die bedrijven die zich in de maling voelen genomen. Had de overheid hen beter moeten inlichten als zij er wel van wisten? Nee, Sievert van der Linde en zijn bedrijven en zijn kompanen, die hadden de bedrijven moeten inlichten, want zij deden zaken met die bedrijven. Dat zie ik nou niet als de primaire taak van de overheid. De spil, dat is de BV van der Linde waar het allemaal mee gedaan is. En die heeft tussen de bedrijven en de overheid ingestaan. En daar had de duidelijkheid moeten komen. Oké, en dan even terug naar het begin van dit gesprek. Ik zei, is dit het sluitende bewijs? U zei nog niet. Maar kunnen we wel concluderen dat het na vandaag nog waarschijnlijker is dat Van Linde en Co. deze bedrijven hebben opgelicht? Nou, nee, want dan vraag je specifiek naar de bedrijven. Terwijl de citaten, die gaan vooral richting de overheid. De bedrijven, dat is echt wat anders. Randstad en Coolblue hebben aangifte gedaan, maar dat gaat om andere feiten dan in de relatie tussen het bedrijf van Van Linde en VWS. Dat zijn echt twee gescheiden dingen. Maar goed, dat dit verhaal van vanochtend in de krant Van Linde niet gaat helpen, dat lijkt me duidelijk. En we moeten nu afwachten op het volgende, en dat is dat Deloitte-rapport. En naar verluid komt dat binnen een week. Mocht het nou zo zijn, hè, dat die toch schuldig wordt bevonden, aan wat voor straf moet ik eigenlijk denken? Is dit iets waar je de gevangenis voor ingaat? Dat zou kunnen. Het Openbaar Ministerie doet op basis van 3 aangiften... van Coolblue, Randstad en van een ex-medewerker van het bedrijf van Linde. Onderzoek naar oplichting, daar staat 4 jaar gevangenisstraf op. Naar verduistering, daar staat 3 jaar op. En witwassen, daar staat 6 jaar gevangenisstraf op. Bovendien kunnen er boetes opgelegd worden. En misschien nog wel het belangrijkste van alles... als wordt vastgesteld dat hier sprake is van oplichting of verduistering en witwassen... dan kan het wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals dat heet, ontnomen worden. Simpel gezegd, dan is het geld wat ze verdiend hebben, gaat weer terug naar de overheid. En dan waren ze toch niet gillend rijk geworden. Nee. Dank, Marcel Vijver, hoogleraar forensische accountancy aan de Universiteit Nijrode. En Ruben, jij gaat zo checken of werken loont. Ja, de bijstand die zou voor alleenstaande ouders meer lonen dan een gemiddeld loon. We horen het straks in Feit of Fictie. Maar nu eerst, de kist van de Britse koningin Elizabeth is overgebracht van Buckingham Palace naar Westminster Hall, beide in Londen. Het overbrengen van de kist die ging gepaard met veel ceremonieel. NOS-correspondent Fleur Lansbach, jij hebt het gevolgd. Hoe zag de stoet eruit? Ja, nou, er was veel te zien. Het is een combinatie van rituelen, tradities... pump en ceremony, zoals we het hier noemen. En ook emotie van mensen die langs de kant stonden. De koningin werd in een rouwstoet langs de beroemdste plekken van Londen gebracht. Vanaf Buckingham Palace naar Westminster Hall. Waar ze nu 4 dagen komt te liggen. En ze werd begeleid door haar 4 kinderen. Dus nu koning Charles, prinses Anne, prins Andrew. Die als enige niet een legeruniform aan had. Want die titels is hij na dat schandaal kwijt. En ook de jongste zoon, prins Edward, liep erbij. En ook de troonopvolger van Charles wil, dat is prins William. En je zag op de kist een vlag met de wapens van het VK. Dus Engeland, Wales, Schotland en Ierland. Die 4 delen. En natuurlijk de beroemde kroon, de staatskroon. Dus allemaal symbolen van de monarchie. Het was echt een dag van symboliek en van afscheid nemen. En het is nog niet de uitvaart, maar toch is er dus heel veel belangstelling. Ja, er stonden 100.000 mensen langs de route. En er worden ook nog veel meer mensen verwacht die voor de begrafenis komen. En in de aankomende dagen zullen we ook nog heel veel mensen, echt kilometers lange rijen, langs de kist zien schuifelen om afscheid te nemen. En ik denk dat mensen komen vanuit een gevoel van participatie en onderdeel zijn van zo'n historisch moment. En het ook, dat kunnen ook kunnen herinneren. En het is al met al vandaag de stoet, maar ook de aankomende dagen en uiteindelijk de begrafenis op maandag echt een gigantische operatie voor de politie, de logistieke grote uitdagingen. En natuurlijk een moment waarin wat geschiedenis is voor dit land. Maar ja, het gaat om rouwen en emotie, maar ook om ontzettend veel logistieke grote uitdagingen, denk ik, voor deze stad. Oké, jij blijft het allemaal volgen daar. Fleur, dankjewel vanuit Londen. Helene de Geest dan, de situatie op de weg. Ja, er is heel veel aan de hand vanmiddag op de weg. Er staat niet zoveel kilometer file. Maar op de plaatsen waar file staat heb je wel veel vertraging. Op dit moment de meeste vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Het oponthoud is daar ruim een uur door een vrachtwagen met een afgebroken wiel. De rechte rijstrook is waarschijnlijk tot 1 uur of 6 dicht. Feit of fictie? Ja, feit of fictie, de leukste rubriek van ons programma. De enige ook. Ja, de enige ook, dus ja. Is het financieel soms voordeliger om niet te werken? Dat gingen we uitzoeken, Ruben. Ja, klopt. Nou, wij stuiten op een tweet die viral gaat van assistent-accountant Wendy Struik, heet ze. En die vergelijkt 2 hypothetische situaties met elkaar. 1 van een alleenstaande ouder met 3 kinderen, de ander ook. Maar de 1 die zit in de bijstand en de ander die heeft een bruto inkomen van 46.000 euro. Dus nog wat meer zelfs dan modaal. Onderaan de streep zou de werkende ouder volgens haar minder geld overhouden. En niet een klein beetje minder, Roos, maar 6.000 euro minder. Nou, of dat klopt, zijn we gaan checken. Ja, het zou wel heel bizar zijn, toch? Ja, dan zou de bijstand dus meer lonen dan werken. Maar klopt het ook? Nou, we begonnen bij Wendy Struik zelf, die de tweet verstuurde. En we vroegen aan haar hoe het kan dat mensen met zo'n verschillend inkomen ongeveer hetzelfde zouden overhouden. Dat heeft voornamelijk te maken met de toeslagengrens. Dus bijstandsgerechtigden of lage inkomens hebben recht op toeslagen. Daarnaast is het ook dat er allerlei potjes zijn. En werken brengt gewoon kosten met zich mee, zoals autokosten, kinderopvangkosten. Daar je ook inkomstenbelasting. Ja, Struik verstuurde de tweet omdat het volgens haar laat zien dat werken dus niet altijd loont in Nederland. En klopt haar berekening? Ja, dat vroegen we aan sociaal onderzoeker Tjerk Kamman, die onderzocht of het loont om meer te werken. Ik heb dat niet allemaal kunnen narekenen, want dat is behoorlijk veel werk. Er zijn veel regelingen. Maar er missen in deze berekening wel een aantal positieve posten. Zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Er wordt een auto bij opgerekend. Er is een verschil in huurprijs die er niet per se hoeft te zijn. Dus het is wellicht een beetje overdreven. Maar het verschil onder de streep is denk ik inderdaad klein. Oké, dus klopt het algemene beeld dan? Is ja, financieel journalist Martin Visser die zegt van wel. Het is volgens hem zelfs een bekend probleem. Allerlei onderzoeken blijkt dat het heel goed kan dat je met een veel lager inkomen, of met de uitkering zelfs, per saldo meer overhoudt dan wanneer je gewoon een betaalde baan hebt. Doordat je allerlei toeslagen bijvoorbeeld misloopt als je inkomen hoog genoeg is. En ook financieel expert Annemie van Gaal herkent dit. De verschillende toeslagen noemt ook zij als de belangrijkste oorzaak. Als je een tientje meer verdient, dan valt een toeslag weer terug. Als je gaat werken, dan heb je ineens te maken met bijvoorbeeld je eigen bijdrage voor de kinderopvang. Of je krijgt geen kwijtscheldingen van de gemeentelijke heffingen meer. Ik vind dit echt een blamage voor een land als Nederland. Ja, en wat zou er moeten veranderen om het aan te pakken? Ja, daar heeft Martin Visser wel een idee bij. De belastingstelsel en de toeslagen moeten volledig op de schop. A, dat het begrijpelijker wordt. Maar ook dat het gewoon, als je wat harder werkt of wat meer werkt, dat je daar dan ook echt iets aan overhoudt. Dat er ook een stimulans in zit. Dat geldt ook voor mensen die deeltijd werken en bijvoorbeeld een dagje meer in de week willen gaan werken. Dat het ook echt iets oplevert. Anders heeft het helemaal geen zin en gaan mensen dat ook niet doen. Nee, dus klopt het dat deze hypothetische bijstandsgerechtige meer geld overhoudt dan iemand die 46.000 euro per jaar verdient? Nou, het algemene beeld, dat herkennen de experts wel. Of het inderdaad om 6.000 euro op jaarbasis gaat dat de bijstandsgerechtigde meer overhoudt, ja, dat is wat lastiger te checken. Daar lijkt het ook niet op. Maar dat werken niet altijd loont in Nederland, ja, dat is wel echt een feit. Feit. Dank. Dan, Xi Jinping en Vladimir Poetin ontmoeten elkaar morgen voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne. De laatste keer dat de twee grootmachten elkaar ontmoeten was tijdens de Olympische Winterspelen. The world has undergone unprecedented changes and a pandemic in the last century. Sino-Russian relations have withstood the test of various storms. Deep historical traditions of friendship and mutual understanding have allowed us to take our relations to the next breakthrough level. Ja, hier verklaren ze elkaar zo'n beetje de liefde, zou je kunnen zeggen. Vlak hierna viel Rusland Oekraïne binnen. Het is überhaupt bijzonder dat de twee elkaar ontmoeten. Want voor het eerst sinds de coronacrisis reist de Chinese leider naar een ander land. Want Ruben, waar ontmoeten de twee elkaar? Ja, dat gebeurt vandaag tijdens de top van de Shanghai Cooperation Organization. Dat is in Oezbekistan, in de stad Samarkand. En die organisatie is een veiligheidscollectief. En daar zitten naast Rusland en China ook India, Kazachstan, Kirgizië, Pakistan, Tajikistan en Oezbekistan in. Juist. We gaan erover praten met Fred Singers, China-kenner bij uitstek. Goedemiddag. Goedemiddag, Roos. Hoe bijzonder is deze ontmoeting volgens jou? Ja, ik begin met een kleine correctie, want morgen is de bijeenkomst van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie waar Xi en Poetin elkaar ontmoeten. Maar vandaag, en daar komt de verwarring denk ik vandaan, is de Chinese president al begonnen aan zijn buitenlandse reis in Kazachstan. Dus dat is in dezelfde regio. Ja. En daar is hij in Nur-Sultan, zolang dat nog zo heet, want dat gaat weer Astana heten, begreep ik. En dan morgen gaat het allemaal in Oezbekistan plaatsvinden. En hoe bijzonder is het? Ja, om meerdere redenen is dit heel bijzonder. Je noemde ze al in vogelvlucht. Xi is bijna 1000 dagen niet in het buitenland geweest. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Toen de eerste lockdowns in januari 2020 begonnen, ja, toen zijn er in China allerlei reisrestricties afgekondigd. En daar heeft de leider zich ook aan gehouden. Ja. Dus hij heeft wel ontmoetingen gehad in eigen land. Hij heeft ook wel veel videoconferenties gedaan. Maar het is nu voor het eerst dat hij weer gaat. Dus dat is één reden. En de tweede reden is, een ontmoeting met Poetin. Inderdaad, voor het eerst dat ze elkaar weer fysiek ontmoeten sinds die inval, die Russische inval in Oekraïne. Dus de twee hebben veel te bespreken, denk ik. En zal het zo vriendelijk gaan als we net hoorden? Ja, ik denk wel dat er twee leiders zijn die ondanks alles elkaar respecteren en ook belang hebben bij een goede relatie. Kijk, het zijn ten eerste twee buurlanden. China is in hoge mate afhankelijk voor zijn energie van Rusland. Rusland krijgt dus veel geld uit China voor die energie die ze leveren. En ja, China is toch een land wat zich formeel in ieder geval onpartijdig heeft opgesteld. In het conflict wat nu is ontstaan, zich niet heeft geschaard achter die sancties die wij in het Westen hebben afgekondigd. Het is ook een belangrijke bondgenoot voor Poetin. Ja, en nog heel even over dat zero-covid-beleid in China. Ja. Pikken de Chinezen het dan eigenlijk dat hij zegt, nou, ik ga wel? Ja, nou, hij heeft zich er natuurlijk heel lang aan gehouden, net zoals andere Chinese leiders uit de top van de communistische partij. En daarom zitten wij China-kenners over de hele wereld natuurlijk ook een beetje te koekeloeren van wat betekent dit nou precies? Hè? Is dit alleen het gewicht van deze bijeenkomst waar hij naartoe gaat? Of is het toch ook omdat hij wil laten zien, kijk, het partijcongres komt eraan over een maand. Dat is echt een hele belangrijke bijeenkomst. Misschien wel de belangrijkste in de afgelopen 5 jaar. Dat hij wil laten zien van, ik ben een wereldleider die de wereld rondreist en andere wereldleiders ontmoet. En wat ook mee kan spelen op de achtergrond, en dat hopen veel Chinezen natuurlijk, is dat het misschien het begin is van wat versoepelingen van die restricties. Ja, dat anderen straks ook gewoon af en toe bijvoorbeeld heen en weer mogen reizen. En ja. Als we kijken naar Poetin, ja, die durft het blijkbaar ook aan om zijn eigen land te verlaten, terwijl de kritiek op de oorlog in Oekraïne behoorlijk toeneemt. Ja, dat klopt. Ik denk dat het belang voor het Kremlin is duidelijk. Poetin wil natuurlijk de wereld laten zien dat hij niet een geïsoleerde outcast is, maar gewoon op internationale bijeenkomsten wordt en komt en daar met alle egards wordt behandeld. Hij zal denk ik ook proberen om China te bewegen om toch wat vriendelijke dingen te zeggen en misschien wat steun te ontlokken. Dan komen we eigenlijk direct bij de enorme spagaat waar China zich nu in bevindt. Want strategisch langetermijnbelang is Rusland erbij houden, want dat is een belangrijk land vanwege die energie, maar ook op het wereldtoneel om samen op te trekken tegen dat vermaledijde Westen. Ja. Aan de andere kant, op korte termijn hebben de Chinezen natuurlijk helemaal niets aan die oorlog die Poetin begonnen is, want dat leidt alleen maar tot instabiliteit. Stijgende grondstofprijzen, daar hebben de Chinezen natuurlijk erg mee te maken. Er zit een recessie aan te komen in de afzetmarkten van China. Dat zijn allemaal dingen, allemaal redenen waarom China niet happy zal zijn met de oorlog die Poetin begonnen is. En deze specifieke bijeenkomst morgen in Oezbekistan, die brengt nog een ander aspect met zich mee, want bij die Shanghai Samenwerkingsorganisatie, daar zitten veel voormalige Sovjet-staten in. En die kijken natuurlijk wantrouwig wat Poetin nu en die andere voormalige Sovjet-staat Oekraïne aan het doen is. Dus dat betekent dat Xi ook met wat hij gaat zeggen, moet laten zien waar hij drie partijen te vriend moet zien te houden. Want hij moet natuurlijk ook niet in de val trappen dat het Westen zegt van, zie je wel, jij steunt Poetin en wij gaan ook sancties tegen Chinese bedrijven afkondigen. Ja, dus publiekelijk hardop zal hij dat niet doen. Maar je zou wel kunnen stellen dat hij Rusland enigszins steunt. Want anders zou die meeting er niet eens geweest zijn. Als je die steun plat slaat, waar komt die dan op neer? Nou ja, wederzijds belang. Wat ik al zei, op korte termijn is dat natuurlijk die enorme stroom energie. En de Chinezen die deinzen ook niet terug om van de situatie gebruik te maken en nu lekker goedkoop nieuwe contracten te sluiten. Nu Rusland met zijn rug tegen de muur staat, wat dat betreft. Maar op lange termijn willen ze er natuurlijk toch bijhouden. Dat zal een bijzondere balanceeract van Xi betekenen. En wat zal Poetin daarvan verwachten? Wat hoopt hij? Ja, ik denk dat hij hoopt dat hij Xi kan verleiden om wat meer steun uit te spreken dan tot nu toe het geval is. Kijk, de Chinezen hebben zich tot nu toe natuurlijk wel opgesteld van, je hebt het zelf veroorzaakt, ga je het zelf ook maar oplossen ook. Want ik denk niet dat zij in de val zitten ook niet te wachten op een wereldoorlog. Nee, natuurlijk niet. Daar zit helemaal niemand op te wachten. Maar ook niet om een uitbreiding van dit conflict. Ik denk dat ze in Peking toch een beetje gehoopt hadden dat dit een snelle veldtocht zou zijn geweest, waarna iedereen kan doen alsof er niks gebeurd is en verder gaan met waar die bezig was. Maar hoe langer dit conflict duurt, hoe ingewikkelder het natuurlijk ook wordt voor de Chinezen om hier die strikte neutraliteit die ze formeel ingenomen hebben te handhaven. Ja, zou je wel zeggen, want je had het net al even over die steun voor het Westen, dat ze wel partner in crime zijn tegen het Westen. Dat dat nog ook hetgene is wat ze bindt. Ja, dat is. Ik denk dat je dat heel goed zegt. Want ze zijn niet zozeer bondgenoot, waarbij ze bereid zijn samen militair op te treden. Want ik denk niet dat de Chinezen bereid zullen zijn om ook maar één militair adviseur naar dit conflict te sturen. Dat zou toch al een verklaring zijn, zeg maar. Precies. Ja. Dus dat, dat vinden ze natuurlijk helemaal niks. Maar ja. Helemaal zonder, op termijn zonder Rusland willen ze ook niet. En dat werken wij natuurlijk ook wel een beetje in de hand. Hè, want het zijn eerder lotgenoten dan bondgenoten. Ja, gelukkig voor ons, zou je kunnen zeggen. Daar zitten voor- en nadelen aan, Roos. Dat is daar kunnen we niet meer over praten. Nou ja, ik zie het toch enigszins als een voordeel, denk ik. Je wilt positief eindigen. Ja, ik wil een beetje positief eindigen. Hebben al die. Klinkt het eigenlijk tussen die mannen? Ze hebben elkaar dus nodig, zegt u. Maar hebben ze een beetje een warme band ook met elkaar, Poetin? En weten we daar iets over? Ja, nou, er zijn geen twee wereldleiders die elkaar zo vaak fysiek ontmoet hebben als Poetin en Xi. Dit wordt de 39e ontmoeting, zeg ik uit mijn hoofd. Daar zijn ook hele kleurrijke verhalen over hoe ze bij het haardvuur samen wodka en een stukje droge worst deelden en op elkaars verjaardag met taart aankomen. Dus, maar dat zal het nu niet zijn, toch? Dat signaal is al heel. Maar ik denk dat dit ook een beeld is dat de spindokters willen creëren. Xi hecht wel aan goede relaties met andere wereldleiders. Hij heeft ook veel geïnvesteerd in de relatie met Obama in der tijd. Met Biden heeft hij nog nooit fysiek ontmoet, trouwens. Dus ja, klikt het tussen die mannen? Ja, kijk, zij spelen natuurlijk ook een rol. Dus ze zijn karakterologisch denk ik heel verschillend. Ik denk dat Xi Poetin toch een beetje een gevaarlijke gek vindt. Nou, we wachten het af of ze inderdaad. Vind je dat een positief uit? Die worst gaan delen bij dat open haardvuur. Dank China-kenner Fred Sengers voor jouw duiding. En tot slot, Ruben, heb jij nog iets positiefs dan om mee te eindigen? Nou, eigenlijk ook niet echt positief. Oh. Maar ik heb nog wel wat voor je. Ja. Want het valt hem volgens mij echt zwaar, hoor, koning zijn tot nu toe. Charles III. Gisteren kwam hij nog in het nieuws toen hij geïrriteerd een bediende toewuift om een pennenbakje dat in de weg lag weg te halen. Nu gaat weer een filmpje viral waarin hij tot zijn eigen frustratie de verkeerde datum opschrijft op een belangrijk document. En dan begint zijn pen ook nog te lekken. Is het september 12? 13, sir. Oh god, I'm growing dead. Oh god, I hate this. How dare this bloody thing? Ja, je moet goed luisteren om het te horen, maar hij zegt: I can't bear this bloody thing, it happens every stinking time. Ja. Het is natuurlijk ook lastig als je opeens na al die jaren koning wordt. Heb je natuurlijk ook niet op kunnen voorbereiden. Dankjewel, Ruben. Dit was 1 Vandaag op Radio 1. Vanavond zijn we er weer op tv. Altijd online op 1vandaag.nl. En nu kunt u luisteren naar Niels & Co. met Nadia Moussaïd. Mooie dag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. De dag. We hebben gemiddeld 9,25% over 18 maanden afgesproken. De podcast De Dag. De NS heeft dat geld niet zonder meer op de plank liggen. En het is mij niet duidelijk hoe ze omgaan met die extra kosten van 200 miljoen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Voor de lange termijn gaat de NS uit van een groei van het aantal reizigers. En is de zorg meer, kunnen we die op de drukste trajecten nog wel aan? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus onthoud die naam. Equens, met EQUANS.